digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. És egy kicsit szokatlanul kezdjük egy hallgatói levéllel, aztán utána majd jön a bemutatás, ahogyan szoktuk. Már nagyon várjuk. Pedig. Szia, kedves Chatman, írja nekünk, illetve Chatmannek Bakó Pál, aki a múlt heti műsorunknak a játékosa volt. Többen már szerintem olvasták az Asztal Társaságból a levelét. Olvastad, Chatman? Igen, azt hiszem, olvastam. Legszívesebben kedves Csetinek szólítanálak, mert a Modem Idők Asztal Társasága a család kedvencei. Évek óta hallgatjuk az adást. Én személyesen rengeteget tanultam belőle. A mai estén munkából telefonáltam be eléggé el nem ítélhető módon, menet közben a BKV járművét vezetve, tehát csak most éjjel egy óra után vagyok gép közelben. Légy szíves, írd meg, hogy hová menjek be a nyereményért, ez ugye a PC-vel kapcsolatos. Köszönettel Bakó a Pál, egy állandó Petőfi Rádió hallgató Budapestről. Chatman? Mondjam, hogy hova jöjjön be? Ne mondjam, csak hogy mit szólsz hozzá. Cseti. Azóta már kaptunk róla fényképet is, és mint kiderült, ez a jármű az egy villamos. Mégpedig a 12-es villamost vezeti Bakó Pál. Szegényt, jól lebuktattuk. Aki, igen, azért ezt nem kellett volna. Akinek nagyon örülünk, és hogyha esetleg most is vezeti ezt nem a 12-es. Nem is igaz, csak most találtuk ki az egész történetet. Igen, nem is ő volt. Aki esetleg ott lakik a 12-es villamos vonalán, az esetleg hallhatja, hogyha Bakó Pál az én kérésemnek megfelelően most csörget egyet a villamossal. Még hogyha a villamos még nincs is az álmában. De egyébként az egész történetnek az a lényeg, hogy pillanatnyilag ő az ország legjobb felszíni járművezetője. Bizony. Úgyhogy neki ehhez is gratulálunk, meg a múlt heti játék nyereményéhez. A villamosvezetés közben lehet mobiltelefonálni, erről mit írok Kressz? Ezen még most lépünk túl. Vezető, szerintem örülnek, hogy adás közben fölhívott bennünket, Szonya. Hogy lehet valakiből a legjobb felszíni villamosvezető, az azért érdekel. Versenyt indított a BKV. Versengés volt. Ez egy nagyon-nagyon komoly verseny, hogy leírta a részleteit. Tudod, szalom van benne. Nagyon komoly verseny, és ő nyerte meg. Pár nappal ezzel sikerült előzniük ott a budai részen. De az nem a 12-es volt. Gratulálunk, és köszönjük. Versenyről lesz szó ma este is, de akkor a bemutatásnál doktornő Kitzinger Szonya. Hát én csak meg akartam köszönni a levelet, mert tényleg olyan kedves az a kép, amit kaptunk. A Cseti Yeti szerepében Spányi Balázs alias Chatman. Jó estét kívánok. Netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét. Hírsziporka mesterünk Dragon György. Én száraz estét kívánok mindenkinek. Szárazat, igen. És Varga 3G Gábor. Gondoljunk a defektet kapottakra. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk, Dömölki Bálint, akit az informatikai műsorok rendszeres hallgatói már ismerhetnek jó régről, hiszen, hát ha szabad így mondanom, akkor számítógép guru és hát a szakma nagy öregje is, hogyha szabad ilyen kicsit tiszteletlenül mondanom, bár már nem te vagy, kedves Bálint, itt a műsorban az első ebben a kategóriában, hiszen Kovács Győző évelején itt volt a műsorban, és tetszelgett az M3-as számítógép kifejlesztőjének szerepében. Na hát akkor öregségben körülbelül egyformán állunk, és akkor jó estét kívánok mindenkinek. És visszatérünk majd Dömölki Bálintra is, hiszen a versennyel kapcsolatban majd itt lesz érdekes dolog, ami nagypapáknak és unokáknak is nagyon érdekes lesz. Nagymamák és nagypapák, na meg a kisunokák együtt versenyeznek a számítógépen. Már is jelentkezhetnek a 12 év alattiak és a 60 év felettiek. A stúdióban egy informatikus nagypapa, vajon miért tartanak az idősek a számítógéptől? Előtte azonban hírsziporka, vajon felmelegíthető a Napster? Egykoron a szabadság élharcosa volt, most fizetnünk kell érte. Majd a netdoktornőtől megtudhatjuk, hogy Ázsiában minden más, még a digitális cuccokkal is. Malajziában mobiltelefonba rejtett iránytű jelzi Mekka irányát. Az infószótárban ismét visszatérünk a távközlés új szavaihoz, ezúttal egy még nálunk sem elterjedt kifejezést írunk a könyvbe. A PC tippben pedig folytatjuk az otthoni média központról megkezdett beszélgetést. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowja, a Modem Idők. És akkor mondom a honlapunk címét, www.modemidők.hu. Ugye milyen egyszerű így? Igen, sokkal jobb, mint pont, meg per, meg hu, meg minden. Jó lesz ezt kimondani. Ezt igen. A telefonszámunk 328 85 55, és működik a chat csatornánk, a chat szobánk, a chat.gyalogló.hu címen be kell lépni a csüti csati szobába, ahol jettik, csetik, csüti tacsik, csüti csacsik, és egyéb állatok. Túl és ott van persze Chatman is a szobában, meg persze A csütibot is? Nem, ő nincs ott. De desznyó itt van. Desznyó. Átalakult a csütibot. Szóval ott is lehet tőlünk kérdezni, meg hozzászólni a műsorhoz. És rövidesen lesz majd játék, amihez kell majd a telefonszám, még egyszer 328 85 55. És akkor a szó hírszipolka mesterünké, Dragon Györgyé. Hát azt hiszem, hogy ez a név önmagában, hogy Napster, ez nagyon sokakat, nagyon kellemes emlékekhez köt, például engem, aki először az MP3 birodalomba úgy léptem be annak idején, hogy valaki, azt hiszem pont te voltál, Árpi, aki elárulta, hogy van itt egy ilyen Napster nevű cucc, és ezen mennyire fantasztikusan jó zenéket lehet találni. És akkor ez ilyen futótűzként terjedtek, gondolom titeket is elkapott, és téged biztos, arra emlékszem. Abszolút, teljesen. Olyan zenéket találtam meg, amit nem is lehet kapni zeneműboltban. Persze, mert nektek már akkor is széles sávú internetetek volt. Hát, a munkahelyünk. Hogyha szélesre kalapáltam a modemhez vezető Nortaxon, akkor... Na és lényeg, ami lényeg, hogy ez a Napster, ez egy nagyon jó dolog volt, mindjárt azt hittük, hogy itt most itt van a hatalmas nagy Kánaán, a paradicsom, mindent letölthetünk, mindent megszerezhetünk. Hát ott is volt. Hát egy darabig, csak hát aztán valakik ellen érdekeltek voltak ebben a Napster ügyletben, és ugye foglalkoztunk a modern időkben is vele. Hát beperelték, büntetést kellett fizetniük, csődbe mentek, felvásárolt őket, valaki ugye eltűntek nyomtalanul. Persze a kiadóknak nem tetszett az egész. Ez ma sem tetszik a kiadóknak, erről ugye rendszeresen beszoktunk számolni az ilyen fájcsere programok kapcsán. Most viszont egy külön érdekesség a Napster 2.0, ugyanis újjászületett ez a Napster nevű rendszer. Mielőtt mindenki rohanna a géphez és azonnal már rávetné magát a www.napster.com-ra, azért el kell áruljak egy titkot, hogy ez nem ugyanaz a rendszer. Ugyanis időközben a szélmalmok ellen harcoló Don Quixote-ból nagyon szépen felszerelt business manager lett, ugyanis a Napsterből csak a neve ugyanaz. Tehát, és a logó a macska. A logó is ugyanaz, a design is ugyanaz, tehát az ember először hát kap egy e-mailt, te is kaptál valamelyik hát nap, bizony. Most ma délután kaptam. Itt a Napster újra, és az ember lelkesen oda megy, megnézi, ott akkor a következő üzenetet látja, hogy az első 5 dal letöltése ingyenes, ha regisztrálod magad. Ez volt ugye a előregisztráció, ma már nem tudom működik-e, hiszen mától indul ez az egész szolgáltatás, de lehetett előre regisztrálni. 5 dalt ingyen le lehet tölteni. Hát ez mézes madzagnak is gyenge. Én hadd opponáljak egy kicsit veled, jó? De hadd fejezem, de még aztán opponálj. Aki egy dalt akar letölteni, annak $1 kerül. Aki egy komplett albumot, annak pedig $10. Most végül is lényegtelen, hogy az albumon 16 dal van, vagy 7. Végül is senkit nem nagyon érdekel. Tehát lehet, hogy jobban megéri egyesével letölteni őket, ha mondjuk 3 dal van, 3 hosszú dal, vagy ilyesmi. De lényeg, ami lényeg, a siker előjelét jelzi, és aztán opponálhatsz, hogy nemrégiben a Apple is indított egy hasonló szolgáltatást, az iTunes-t, igen, aminek ugyanez a lényege, meg van osztva rengeteg dal, le lehet őket pénzért tölteni, és hihetetlenül nagy siker. Tehát az első héten több mint 1 millióan töltötték le ezt a klienst, ami azt jelenti, hogy ez egy fantasztikus dolog, és hogy ez Macintoson létezett előtte is. Tehát úgy néz ki, hogy talán ezek a szolgáltatók, az iTunes, illetve a Napster megtalálták azt a rést, piacilag is, és egyébként is ilyen hát copyright vagy szerzőjogi kérdésekben is, ahol eddig űr volt. Tehát végülis meg lehet kapni azt a pénzt, mert az emberek hajlandóak fizetni, ha van mit letölteniük. Ugye a Napsternél is azt hiszem 1 millió vagy 1,5 millió dal van fent most, szóval valami irtózatos összeg, na most opponálj. Hát igen, szóval, mert ugye én azt értettem ki a szavaidból, hogy ki lesz az a hülye, aki majd előfizet egy ilyen szolgáltatásra. Nagyon sokan lesznek. És én azt gondolom, hogy biztosan nem lesz olyan egy előfizetői kör, mint volt 3 évvel ezelőtt. Ugye 10 vagy 20 millióra dagadt fel? Rengeteg, igen, 20 millió nagyon körül volt. De ebből a 10 vagy 20 millióból biztosan nagyon sok 10 000 lesz majd, aki előfizet ilyen viszonylag alacsony áron. Én elárulom azt, hogy az emusic.com nevű szolgáltatásra 1,5 évvel ezelőtt én előfizettem. Igaz, hogy nem tartottam sokáig az előfizetést, mert mindenféle gondjaim voltak az elektronikus átutalással, de ezt pár hónapig használtam. Tehát én beszédíthető voltam ebből a tudjátok, dologban. Mi derül ki nekem ebből, hogy az emberek annak idején, a régi Napster idején nem csak egyértelműen azért tömörültek oda, mert marhára szeretünk lopni zenét, hanem mert irreálisan drága a zene. Egyrészt, és most megtaláltak hogy... mindent. Ez volt és a megtaláltak másik mindent. Most szintén megtalálnak mindent. Nem irreálisan drága. Tehát hajlandó vagyok fizetni érte, csak nem annyit, amennyit a boltban elkérnek. Hát gondolj bele, egy nagy lemez, 10 dollár, az hány forint? 2300? Hát valahogy úgy, igen. Hát az végül is az itthoni lemezárakat figyelembe véve olcsóbb Napsteren megvenni. Felénél is kevesebb. Csak kell hozzá egy számítógép. És támogatja a szolgáltatás a CD-re írást, meg egy csomó olyan dolgot is, amivel el tudsz szakadni a számítógépettől, ha akarsz. Nem tudom, ki volt a Napster feltalálója, de ugye nagyon sokat lehetett látni bírósági tárgyalásokon. Ő az igába hajtotta a fejét, vagy eladta és kiszállt a buliból, és ehhez már nem adta az arcát? Ő kiszállt a buliból. Ő fejlesztenek most valamilyen kommunikációs szoftvert, ami, én nem tudom pontosan, de jövő hétre utána nézek, hogyha szeretnék tudni, ugyanilyen peer-to-peer, tehát ilyen ponttól pontig technológiát használ, de hát nem Napster-szerű, tehát nem úgy működik majd. Hát ők fejlesztők voltak, csak szerencséjük volt, hogy befutott az ügy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a sikere, pláne annak fényében, hogy azért még mindig vannak olyan fájcserélő rendszerek, amelyeket ingyenesen lehet használni. Szerintem addig, amíg ezek léteznek, és nem lehet őket visszaszorítani, már pedig mivel lehetne visszaszorítani, addig nem hiszem, hogy olyan nagy átütő sikere lehet, mint volt 3 éve. Hát ez ki fog derülni hamarosan, én úgy gondolom, hogy mivel hivatalosan most már a Microsoft honlapján is támogatják a Napster 2.0-t, mert ma láttam pont egy ilyen linket, azért elég nagy publicitást fog kapni világszerte, tehát jó néhányan rá fognak erre harapni. Szerintem egy-két héten belül azt is fogjuk tudni, hogy egy héten belül menjen, vagy két héten belül menjen. Sajnos Napster előfizetést nem tudunk felelni a játékosainknak, de egy játékkérdést viszont igen, és aztán majd mondom. Volt egy másik nagyon híres szolgáltatás honlapról, egy böngésző segítségével, amely kis szoftver segítségével lehetett ugyanígy ingyenesen zenéket letölteni. Szintén te árultad el nekem, két szó a neve, és a planétákhoz van közel, meg így az űrhöz. Tehát ez lesz a megfejtés ennek a másik bezárt audio szolgáltatásnak a neve. A telefonszámunk 328-85-55, lehet nyerni PC-Wordot, Business Online-t, Internet Kalauzt, egy McAfee biztonsági szoftvert, és még mit is lehet? Na, azt majd később mondom. Tehát a számunk 328-85-55. Dömölki Bálintot az elején már bemutattam, úgy is mondhatnánk akkor, hogy számítógépes guru és nagypapa, hogyha ezt így szabad, ugye? Egy kis mosoly ezért megjelent az arcodon. És azért is érdekes, mind a kettő fontos itt ezzel a versennyel kapcsolatban, mert hogy unoka nagyszülő informatikai verseny, ez a rendezvénynek a neve, vagyis párosok indulnak, a unoka megfogja a nagyinak vagy a nagypapának a kezét, és elmennek erre a versenyre. De mi fog ott történni? Odaülnek egy számítógéphez, és játszanak? Vagy mit csinálnak? Odaülnek egy számítógéphez, és kérdésekre válaszolnak, tehát ki lesz dolgozva egy megfelelő feladatsorozat, és ezzel versenyeznek, és a verseny kiértékelése rögtön megtörténik, tekintve, hogy ott számítógépben írják be a válaszokat, és akkor mindjárt meg is történik a díjkiosztás, ahol nagyon értékes díjak vannak, amit én most fejből nem tudok elmondani. De az interneten kell megkeresni a választ a kérdésekre? Ja, olyan kérdés is van, hogy az interneten kell megkeresni. Tehát vannak ilyen, mondjuk, műveltségi kérdések, és vannak olyan kérdések is, hogy valamit meg kell oldani, valamilyen feladatot, illetve olyan is, hogy az interneten megkeresni a választ. Most én ezt találgatom, mert nem ismerem a feladatokat. De ez majd december elején fog kiderülni. Igen. Ki fog segíteni, kinek? A nagyi segít az unokának, vagy az unoka segít a nagyszülőnek? Hát, ezt majd meglátjuk. Én gondolom, hogy inkább az unoka a nagyszülőnek, de azért biztos lesznek olyan kérdések is, ahol a nagyszülői bölcsességre is szükség. Ugye jó az öreg a háznál. Bizony, bizony. De pontosan erre gondoltam, hogy ezeknél a kérdéseknél azért nagyon fontos a műveltség, meg a nagy ismeret, ami azért inkább tapasztalat. A tapasztalat. Igen? Egy Google bőven elég mindenhez. Igen, pótolja? Hát igen, minden megtalálhat rajta. A nagypapát a Google nem pótolja. Hát, igen. Egyébként nekem ebből az tűnik ki, hogy a nagyszülőket egyedül egyféleképpen lehet arra rávenni, hogy az internet elő, meg a számítógép elő odaüljenek, mégpedig az unokák közben járásával. Hát főleg, hogyha van egy kis családi rendezvény alakul ebből, vagy családi igen, esemény. Igen, mert magától nem ül oda, legalábbis a magyar adatok ezt mutatják. Igen, hát ilyen szempontból azt hiszem az egyik kivétel Dömölki Bálint, aki maga is nagypapa, de hát ő nem idegenkedik a számítógéptől. Igen, hát én már akkor odaültem, amikor még nem voltam nagypapa, ebből a szempontból nem vagyok tipikus, de én azt már, hiszem... Már 57-ben ott voltál az M3-as számítógép kifejlesztésénél. Igen. Az igen. És hát azt hiszem, hogy azért az unokáktól függetlenül is van a nagyapáknak mit keresni a számítógép környékén, és talán ez a verseny is előmozdítja azt, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy sok mindent lehet akár Google-lal, akár anélkül a számítógéppel megkeresni, megtalálni, és tulajdonképpen itt a fő probléma az abban van, hogy az idősebb generációnak ez nem olyan természetes. Tehát, hogyha valamilyen kérdésre választ kell kapni, egy mai fiatalnál gondolom, ezt jobban tudjátok, az a természetes, hogy megnézem az internetet, a Google-t vagy más keresőt, és akkor már meg is van a válasz. Az idősebb generációnak a beidegződései mások. Nem rutin, ugye? Inkább megnézzük az újságban a moziműsort. Újságban a moziműsort, vagy a menetrendet, ha esetleg megvan papíron, vagy megpróbálom valakitől megkérdezni azt, amire választ akarok kapni, és akkor ha nem találom, akkor feladom a dolgot, és nem jön természetesen az ember fejébe az, hogy na hát itt van a szobában egy olyan okos ketyere, amelyik mindenre a választ meg tudja adni. Van-e még másfajta motiváció, ami esetleg az idősebb korosztályt a digitális világhoz közelebb hozhatja? Az egyik ugye az unoka. Igen. Na most, hát azt hiszem, hogy mindenképpen a világ megismerése. Tehát egy csomó olyan dolgot lehet megtalálni, most nem csak a mindennapi élethez szükséges dolgokat, de a távoli országoknak a viszonyairól szóló beszámolókat, művészeti alkotásokat, mint ahogy az előbb hallottuk, zenét. Tehát egy csomó olyan dolgot, amit más forrásból az ember nehezebben tudna, vagy főleg drágában tudna megtalálni. Na jó, de hát egy idős ember azt mondja, hogy bekapcsolja a rádiót, és akkor mondjuk a jó ebédhez szólaló, tehát meghallgatja, és ez neki pont elég. Mitől lesz az neki annyira izgalmas, hogy odaüljön a számítógéphez, és akkor kipróbáljon valamit, egy keresgélést, vagy valamilyen kapcsolatteremtést mondjuk? Hát ez attól függ, hogy mennyire érdeklődik a világ dolgai iránt, és én nem hiszem azt, hogy attól, hogy valaki valamilyen gót betölt meg kéne, hogy szinjen ez az érdeklődése. És ez egy ilyen kölcsönhatásban is van biztos, mert az fog a számítógéppel elkezdeni kalandozni a világban, aki érdeklődik a világ dolgai iránt. Ha viszont már elkezdett, akkor már annál jobban fog érdeklődni. A Dömölki családban előfordul ilyen családi program, hogy odaülnek együtt a számítógéphez? Hát itt nálunk mi főleg mondjuk a felnőttek dolgoznak a számítógéppel, a unoka egyelőre csak egy van számítógép használókorban, 9 évesen, másik az még csak egy éves, úgyhogy ő még mentes. Egy darabig még, nem sokáig. Pár hónapig még. Elrontani már tud dolgokat, úgyhogy lenyom billentyűket. Akkor jött majd a nagypapa. Segítsünk akkor a jelentkezőknek azzal, hogy hogyan lehet jelentkezni. Van egy internetes cím, de hát aki nem feltétlenül fér hozzá az internethez, annak majd számot is mondunk mindjárt. Tehát aki már az interneten tud jelentkezni, a www.inforum.org.hu címen keresse meg a pályázatnak az oldalát. Ott van egy kérdőív, és ott lehet jelentkezni a nagyszülő adataival, illetve a gyerekek adataival. Zoli, mi a Nem, csak ezen az e-mail címen csóválom a fönt a .org.hu. Na, jaj, hát de igen. Szépen hangzik. Az org az nagyon az fontos. Szenzáció. Organization, ugye, mert szervezet. Hát. Nem, bocsánat, ez egy nagyon fontos része a címnek, mert az inforum.hu az ott valami egészen más jelentkezik. Gondoltam, hogy valami ilyesmi sajnos, van a háttérben. Sajnos már megvolt, és ez. Mert hogy a versenyt az inforum, az informatikai érdekegyeztető fórum szervezi, és akkor mondok még egy számot is, 302-72-11. Itt lehet jelentkezni tehát a játékra, illetve versenyre azoknak, akik nem tudnak az internethez hozzáférni. Az első ilyen forduló itt lesz Budapesten december 7-én. Számítógépet, szoftvercsomagokat és egyéb kulturális csomagokat lehet majd nyerni, és ott azonnal kiderül, és hogyha sikeres ez a rendezvény, akkor jövőre is lesz majd ilyen. Ha jól tudom, akkor lehet, hogy már országossá duzzad majd ez a buli, ha úgy tetszik. Igen, és még egy fontos dolog, hogy ez egy olyan teremben zajlik majd a ELTE-nek a lágymányos épületében, ahol 100 gép van egy teremben, ami azt jelenti, hogy 100, az első 100 jelentkező páros lesz elfogadva. Talán még a korhatárokat el kéne mondani. Így van, azt említettem, de azért valóban fontos. A gyermek, tehát az unoka maximum 12 éves lehet, a nagyszülő pedig legalább 60 éves, lehet dédszülő is, tehát dédnagyja vagy dédnagypapa is. Szóval a fületésünk, a nyakönyvi kivonat nem lesz elő. Igen, de együtt kell jelentkezni, és ketten ülnek majd a számítógépnél, és a párosok játszanak egymással. Igen. Hát figyelemmel követjük a versenyt, és sok sikert kívánunk mindehhez. December 7-én lesz mindez, addig lehet jelentkezni. Hallgatónk itt van a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk? Lipták István vagyok. Üdvözlöm, kedves István! Mi a megfejtés? Én az Audio Galaxy-re gondoltam. Ön nyert. Dabó Gyuri már mutatott egy egyes számot, ez azt jelenti, hogy nyert. Köszönöm. És megnyerte az újságot, illetve a szoftvert is. Köszönöm szépen a szó, nem doktorenké. Egy félkész kutatást hoztam, amelyet az Intel egyik etnográfusa készített. A tanulmány arról szól, hogy bebizonyítsa, hogy a mobil technológiát, a high-tech-et, a fejlett technológiát hogyan használják nyugaton, a nyugati civilizációban és a keleti civilizációban másként. Ugye nyugaton mire használják a mobiltelefont például? Az élet kiteljesítése érdekében elsősorban szórakozás céljára, de a prioritás ugye azért, hogy a munkát végzik vele az emberek. Ezzel szemben a nyugati társadalom, vagy a keleti társadalomban teljesen másként felkerekedett ez a kutató, és bejárt egy csomó ázsiai országot, majd arra jutott, hogy a vallási életeszköze nagyon sok helyen. Például Maláziában, ahol ahol a muzulmán hit az uralkodó, a mobiltelefonokban, képzeljétek el, iránytűt építenek, hogy ha eljön az imádkozás ideje, akkor a hívők tudják, hogy merre van Mekka. Uh-huh. Mert ugye a mobil az mindig ott van nála, és akkor... Tehát egészen másfajta funkciókat építenek bele az ottani mobiltelefonokba, mint a nyugati civilizáció számára szánt mobiltelefonokba. Hogy működik ez olyan a kijelzőn, egy virtuális... Hát iránytű. Nem tudom. Valószínűleg az akkumulátorra van ragasztó hátul egy irány. De egyébként... Vagy pedig mohásodik a hátoldala, ugye? Egyébként egy rendes muszlim embernél mindig van iránytű. Valami pici iránytű, hogyha elmegy otthonról, neki ötször kell egy nap imádkozni. A legnagyobb probléma a nap közepén, valamikor, hogyha másfélszeres az árnyéka a valóságosnak, akkor ugye tudják, hogy most imádkozni kell, kész, utcán megáll, szőnyeget kiteríti, meg iránytűt elővesz, megnézi, merre van Mekka, és akkor kész, akkor elkezd imádkozni. A mobil is nála van, neki nem fényképezőgépre van szüksége, hanem integrálni lehet az iránytűt, ezért szenzációs nekem az ötlet. Kínában a mobiltelefonok holdnaptárként is funkcionálnak, nem mert nekik az a fontos. Nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Ne. Aztán... Holdúj év, meg ilyesmi, hát ugye nekik az a fontos. A tanulmányban ugye felmerül kérdésként, hogy a keleti ember, tehát a keleti kultúrában miért terjedt el jobban a mobiltelefon, mint a számítógép, és ugye a nagy titka ennek az, hogy nem kell hozzá angol nyelvtudás, nem kell hozzá szakismeret, nem kell hozzá nagy asztal, amire leteszed a számítógépet, zsebben elfér, úgyhogy ezért állítólag olyan hallatlan népszerűek a mobiltelefonok. Indiában is, például egy csomó ember arra használja a mobiltelefont, hogy a Times of India társkereső digitális verzióját letöltse mobiltelefonjára, és ott nézegesse. Gondolom, hogy ott is van társkereső, ezt nem is gondoltam. Én inkább azon gondolkodom, hogy mikor számolhatunk majd be a Muezzin online szolgáltatásról, vagy valami hasonlóról. Tulajdonképpen ez a majdnem az. A kutatás célja mindenképpen az, hogy a mobiltelefongyártóknak, szerelőknek ötleteket adjanak, hogy mit érdemes bizonyos helyeken beleszerelni a mobiltelefonba. Tehát amíg nálunk a minél profibb játékokat, meg fényképezőgépet olvasom itt ott, ott, hogy tudom én, konzolokat szerelnek rá, tehát ilyen rácsatlakoztatható egységeket lehet kapni mobiltelefonokhoz, hogy a, mondjuk ilyen PlayStation-ös játékokat, amiket a mobiltelefonba integrálnak, azok minél kényelmesebben legyenek használhatók. Szívesen megnézném én ezeket. Jelenleg itt tart a félkész kutatás, várjuk a végeredményt, a teljest. Így van, a mobiltelefon nálunk is népszerű. Mondja meg, hogy népszerűbb, mint a számítógép. Nyilván van még egy oka, nem kezdhet, tehát a mobiltelefon effektíve olcsóbb, mint a komputer. Ne feledjük el, igen. Ezt mondták és könnyebben lehet rajta keresztül beszélgetni. Egyébként én pont azon csodálkoztam, hogy miért nem csinált még senki egy ilyen online horoszkóp letöltő szolgáltatást, szerintem a magyar nők körében állati nagy siker lenne. Az interneten már van. De most van egy újdonságunk, ami se nem internetes, se nem mobilos. Már egy kicsit internetes. Hát azért szerintem nem erősen internetes. Igen. Egy újabb, ugye Magyarországon ma a kulcs szó az internet világában szerintem a széles sáv, és a széles sávnak egy egészen új technológia, egyébként ami már Magyarországon is hozzáférhető, az ADSL őrület hullámzik most ebben az országban, az ADSL-en túl az SDSL vagy SHDSL. Tehát ugye az ADSL-ről már beszéltünk, meg lehet nézni a korábbi infószótár szócikkekben. Az ADSL-ben az A az ugye az aszimmetrik, tehát egy aszimmetrikus kapcsolat, gyorsabban tudok letölteni, mint feltölteni. Az SDSL az szimmetrikus, tehát ugyanolyan gyorsan tudok letölteni, is meg feltölteni. Ami az érdekes a kifejezésben, hogy a Nemzetközi Távközlési Unió, amelyik egy tekintélyes szervezet és szabványokat szokott alkotni, az SDSL-t SHDSL-ként regisztrálta meg. És akár HSDSL is lehetne. Akkor ezek változatok? Ugyanazt jelenti. Az SHDSL-ben a H az a high speed-et jelenti. Tehát Symmetric High Speed Digital Subscriber Line, tehát szimmetrikus nagysebességű digitális előfizetői vonal. És miért kell bonyolítani vajon? Hát nem, a szabványok világában ez furcsa. Egyébként azért, mert az SHDSL-nek a sebessége valóban sokkal nagyobb még az ADSL-nél is. Tehát ilyen 192 kilobittől 2,3 megabit per szekundumig terjed. Na ez a második, ez már tetszik. Az ugye? Első nem adja. Hát de a rugalmassága meg, hogy a felső határa hol milyen van. Gyorsan menne rajta Napster, ugye, Gyus? Én még tudok ingyenes szolgáltatókat. Hát köszönöm szépen. Van egy picike időnk még, kedves Csatmán. Szerintem a otthoni média központunk szappanok következő egy mondatát elmondhatom. Cseti, kérlek. Nem tudom már, hiszen mindent elmondtunk róla. Engem azért nagyon sok minden érdekelne még. Na, kérdezzél. Média központokról, hogy hogyan lesz akkor ezentúl, megszűnnek majd ezek a videomagnók, magnók, lemezjátszók, meg minden, és akkor lesz egy dobozunk a számítógép? Igen, abszolút, és ez nem úgy fog kinézni, mint a számítógép, ez lesz benne a poén, hanem úgy fog kinézni mondjuk, mint egy hifi torony, vagy akár, mint most a videó. Tehát igazából videó lesz, amiben nem a videó van benne, hanem egy számítógép, ami ezt a funkciót is el tudja látni. Nekem tudod, mit tetszett nagyon? Az, hogy valójában minden egyes ilyen adathordozót, amit eddig használtunk, ilyen lemezek, kazetták, azokat el fogjuk felejteni, és mindent valamilyen egy hordozón fogjuk DVD-n tárolni, vagy nem is tudom, mi lesz. Erre hagyom, hogy gyorsan jártam Írországban a múlt héten, nem láttam VHS kazettát a boltokban. Nagyon keveset. Németországban én sem, két tisztelezőn. Balázs, azt hittem akartál. Nem, akkor jövő héten folytassuk. Eddig tartott a Modern Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modernidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubon jelentkezik a .hu című műsor, egy óra után, majd pénteken 13 órakor. Benne szó lesz arról, hogy milyen játékok futnak egy mobil játékgépen, és mennyire hasonlít a játék élménye a PC-n vagy konzolon megszokotthoz, és hogy mire használják az ír apácák az internetet, valamit jelentkezik a közös linkajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpád és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!